بیات اصفهان، تصنیف شماره 10. ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران وقت بوس و کنار است، هوشیار و نشین. خندان با ما به صدق و صفاست، بین بر سر کویه چه شور و غوغا بپاست. خدا ز درد و غم رهانت ما، خدا به کام دل رساند ما را. دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد، که چه با ما خواهد کرد. دور زمان نگر که چه قوغا خواهد کرد، که چه قوغا خواهد کرد. آه چه مهنت ها که کشیدی ایران، آه به کام دل نرسیدی، جز غم ندیدی ایران. خدا ز درد و غم رهانت ما را، خدا به کام دل رساند ما را. تا کی به دل جوانی نکنم به عادت پیران، جامی بده به یاد وطنم سلامت ایران. ایران تازه دل برکشم نره آزادی، آه چه مهنت ها که کشیدی ایران، آه به کام دل نرسیدی، جز غم ندیدی ایران. خدا ز درد و غم رهانت ما را، خدا به کام دل رساند ما را.